همت سليمان بزرفي عن مسياتي كي ما تقود سماني لرضياتي همت سليمان بزرفي عن مسياتي كي ما تقود سماني لرضياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Kon su ko defee buntu bi ci top mooy làqug sëriñ bi, mu tàmbale ci wam sasin diw tam xarit àllarba ñaar fukki fan ak wóote ñeel na bis ba. Wam sasi mooy atum junni ak ñetti témbir ak ñeen fukk ak juróom benn 1346. Ci wam sasin diw tam xarit àllarba ñaar fukki fan ak wóote ñal na bis ba. Lu man di xew guddig àllarba moom la dem Touba ci ab oto, te am na it ñu dem. Mat nañ juróom Serigne Basirou jiite leen, ñu daal di yónnee Daaru Mu'ti déglu leen. Maam Thierno Teew, Serigne Fallu ak Serigne Abdou, Serigne Bakay Bousso ak ñeneen ñu dëddu. Serigne Abdou mi ngi ci yub Serigne Abdourahmane Lo. Mbat nañ juróom ñett it ak ñaar fukk Serigne Bakay Bousso jiite leen moo takku. Laata fajar di xar ñu àggal lépp, te kenn yëgul seen mbir ya kon mu ëpp. Ca yàlla laa ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu salla wa sallama alayhi llahu fil ali wa sahbi wa mawalahu. Cay ko ne woon njaarim keroog ca bis ba. Aduna dootu neex ci yow ngir sëñ ba. Mboolem mbindef yi maasi takku yooxu kentalatul di tëdd bay bànneexu. Garab yi wow fépp ne tekk di ko jooy. Foo xool mu mel ni gent fépp maasi géey. Kenn nekkatul di tal keneen garab yi sax. Daa mel daa wow kong kenn nekkul di wax. Mel na ni lii mooy yoon wu jub bi suñu sëriñ jaaroon ci àdduna ba indil ñuy njariñ. Ku bëgg a xam ci suñ sëriñ wax ju ko yéem, neeran ko tee nga jéem a yër Fathul Xadim, muy téere bi. Téere la buy leeral fa sëñ ba tàmbulee ci ay wolof ba dikk bis ba mu àggale. Alhaaji nee tuub na ci wax yim yokku ngir waya mel noonu wesar du yokku. Leele ma wàññi ay waxit ngir di defar, xoolal ma safootu siyar moo gën a bir. Mboolim li may wax foofa laa ko toxalee, am na leneen lu ma ci yokki mottule. Kon buntu ba foofu la yam. Mu tàmbalee nag ci li muy mottulee. Sëriñ bu mag bi yàlla moo màggal ko, moo tax mu màgg yàlla moo àggal ko, moo tax mu àgg yàlla moo teral ko, moo tax mu tedd yàlla moo xamal ko, moo tax mu xam bur yàlla moo ubbil ko, booleel ko xéewal yi bu wér mu yor ko. Moo tax ku koy moy réer na réere yoon wa, yàllaa ko dooleel mooy ki xam yoonam wa. Moo bari xam-xam mooy mbégum murid yi, moo bari am-am wal na sun ayib yi. Moo bari xam-xam mooy mbégum murid yi, moo bari am-am wal na sun ayib yi. Jàkkaam jumaam ñoo boole ngeen ji yiw yi, mooy ajjuwaay aj naa ci moom bi tayyi. Jox naa ko sa lépp labal saa jëf yi ak wax yi ak yéen yi ak pas-pas yi. Cay kooka cay kooka ma xam jar naa wut. Suuf su mu nekk soxlawul muy am nawet, mooy waame wuy sotti ci guddi ak bëccëg. Feesal na xol yi may na leen luy tax a jëg. Dàq na bàkkaar dàq saa ayib yaa, saa xol bi set na wicc ak bon bon yaa. Yàlla na aar saa xol bi cay ayib kat, baa bañ a taqaat lenn tey ya koo kamat. Sëriñ bu mag bi raw na yóbbu gaayaa, xëcc na waa Louga Kindar ak gaayaa. Cay cheikh naa moo mën a bind mën a jëf, bindal nañuy téere yu rëy kon jërëjëf. Xasiida yi ñooy alxuraan kon jërëjëf. Fas yéene nañ di leen durus tey dawi kaf. khasida yi ñoy alquran kon jerejef fasiyena nañ di len durus tay dawi kaf khasida yi ñoy yobbu nit ci yalla di yok pestif bis bu set ak fulla khasida yi ñoy leer yalla jappuna ci ñom di way sawaja koka magna khasida yi ñoy mboti ahmad al khadim lem nañu mbot lem nañ lu reey ci ay solom khasida yi ñoma teral ci señ bi lolo waral may sante lol ci xol bi khasida yi lay jang ak di len durus di wo ci say gay ndax te ñom ñeppit ñu mos khasida yi lay jang ak di len durus di wo ci say gay ndax te ñom ñeppit ñu mos tay sa serign ba ahmadul khadimi yalla ko jital raw ne len wa rew mi amul morom dana ko wax amo morom muy gëna bekk tay gëna yëm wietal borom bi mo ci raw motax mu wet magal yonni bi mo waral mu laqimut alayhi sarmadan min arrahman salatuhu bi alihi alfursani ma nga wax serigne bu mag bi toba wa innahu anna nafal khutuba andak ya rek teggin di sakku yu barke ci mom bu yor yow sab serigne nambake ya mata way ya mata xam ya mata am yalna la xam yalna la am yalna la gem ya mata way ya mata xam ya mata am yalna la xam yalna la am yalna la gem e mo morom raw ngay morom beglo borom yaay suñ serigne ya tedd ahmad al khadim yaay dan di sang ya di khadim ya elem yaay sayxana ya jara weur ya bari ndam yaay dan di sang ya di khadim ya elem ya shaykhana ya jere weur ya bari ndam ya tek ya taru temat ci gep wet say loxomat say tankmat say noppumat galer ba xereer sef sikim di sama nday bab mustafa ya ma begal yaay sama way galer ba xereer sef sikim di sama nday bab mustafa ya ma begal yaay sama way ya leri mbir ab ya leri mbir ak xar kanam ya neub mbir ken do la xam ñepp la xam ya ma teweur ya fonku sunna ak alquran e mo morom luy lola moy ken jefagul kem li nga jef ken waxagul kem li nga wax kon jere jef jubal nga ñepp ci khasside ya jefal ñeemanta jef ak nga jeful ya kamatal nekkal ta firdausi ta nekkat fi fi ñun don bekte ñeel toba ak ñoñam yal nak ñu tin kuy jema xam sa jëm xam la ya ka siw kuy jema xam say mbod du xam la ya ka neew ya neub yaay feñ leer gawr tobana al haji mbake do tobana bana day tok di nang ak di sante tay geureum serign mu mag bi tax mu laq ay geureum man fuma tok gis fay mayam muy soti lolo waral sak sante tay fil beyti tobna ci aljuma di yeesal ak di ñaan yalla borom bi yalna nang luñ ko ñaan yalla nañu may ak sey ci mom ak guddu fan bay niru nohi sunu mam jek guddu fan saxal beguk serign bu mag bi tay wérel le wiruton balek xamal gaay xamul saxal bu wér julli jurom ak alquran ak khasidey sayfa khadim mi mambulan yalla nañu raw bu wér fa bur bi yalla ak raw bu wér fa rabbuna khad jalla yalla nañu yalla doli wér ak guddu fan ci li bigal shaykhul khadim mi di ñu tin yow bur bi ya am jéggalal murid yi ñu ma sé sey bu wér ci sen pestef yi def leen ñu raw tay laq leuf lañ deggmalon lepp ma laq lola ak lañ xamuton may leen ko nek leuf lu baax lam mebiton damay mo lolo ak leneen luñ foguton may len bu wer lañ sakko ak lañ foguton tamay ma lef lañ foguton bo rek lenen may len bu wer lañ foguton bo rek lenen tamay ma yef yu kawe xel yi rombu len amina amina nelen amina man luma ñaan am lola kon amina amina amina nelen amina man luma ñaan am lola kon amina ñu delu wat ci tag señ ba toba li annahu anni nafal uyuba neelan ko ken xamula ya alam ñu neelan ko do yalla te ya xamal ñu yalla li jital def la soppe mustafa salla alayhi rabbana bil khulafa ya raw kudul njol mak ya kataru ya dundu yonnin ya fi don muhtaru ya raw kudul njol mak ya kataru ya dundu yonnin ya fi don muhtaru nekkal fi nun biñu begal ba aljana ci say khasa'id yow sañan ganamguna amna ci say mbir luma xam lo xamne desu ko neub wurt feñ ba fimne waye dana wote ci yow ba jam ñi xam li la yalla jox ci bir jamam ñi neko di nax kenn te do reeral ñu ya ahla bar ya ko wax xamal ñu yeenu murid serigne bi mo ñu gindi xam leena ak ñub yalla na ci mandi dana ko bindal diko wax ngir sante ande ki teggin serigne bi ya di jant ya yermane bur yalla laq xam xam bo xamni ni gatchal na bepp xam xam ku joy fi yow nga noppilo ya bari yiw ya mana bay ku joy fi yow nga noppilo ya bari yiw ya mana bay ñun taxé nañ ño laq yiw alhamdulillahi ala alkhadim dil judi wat tafdil wat taqdim toba di keur señ be de wëru way bi ku ñew ba toba sante señ bu mag bi toba di keur señ be di wëru way bi ku ñew ba toba sante señ bu mag man santana sama serigne ak tiant mel na ne def nama ma doono jant man santana sama serigne ak tiant mel na ne def nama ma doono jant man maangi ñaan bur yalla mi ak sey ci mom dunya wa ukhra duna shaytanir rajim man maangi ñaan bur yalla mi ak sey ci mom dunya wa ukhra duna shaytanir rajim yalna gërem lo sama ñaari wajur gërem lu wër ak bokk yak ay jabu yalna saxal tagg serigne touba bu wër muy bekk ci man may bekk ci mom tay gëna wër neena ko yaade jant ya ma nital xamal ni bur yalla la tan jital amo morom ndax fimne ni ya fi borom bolé nga yépp yu tadon abdan khadim bur yalla santana sa jëf jital la yeneen bi santana sa jëf maggal la sahaba yep santane la mbacke bolek malaika yi bi doni shakki bi def yu bax ye ginde ye tubab yi ñom ñep ma sa xamne raw nga mbeur yi ko xamne ni santul ci yow duté nga mat don li nga don dana la sante ya rafet ko xamne ni santul ci yow duté nga mat yow li nga don dana la sante ya rafet gatchal nga wer wi ya ka leer ya jara weur e mo morom ci bend gox ya dox ba weur gatchal nga wer wi ya ka leer ya jara weur e mo morom ci ben gox ya dox ba weur lo ñaan mo am te lo xalat gis loola sey jef du neen sa lepp lepp ni la yalla la ñor yalla la ciir yalla la def ngay kenn ko ko wecc na ñepp jombi kaf ya bari ay murid te ya len may leer cheikh ibra fati ya ko def muy genn goor mota bi mo raw gaay raw borom bu len sunna la bolé gëm gu wër ju gaddu len lum ma sa am jox nako señ bi ak ñoñam loola waral mu am dori moko ñoñam yalla ñu yalla soti barkem ak imbot bañ aw ci tankam ya ba ëlëk duñu fotu yalla nañu boole zahir ak batin bu wër fuñ man di nek sax ci lef loolé ñu war yalla nañu don ko raw ñaraw don wëru way bo xamne ni mat na bu wër ab wëru way serigne bu mag mi mo waral cheikh ibra fall raw gaay raw ñina ko fi abori dial serigne bu mag bi mo waral cheikh ibra fall raw gaay raw ñina ko fi abori dial serigne bu mag bi mo waral cheikh ibra fall raw gaay raw ñina ko fi abori dial lum ma sa am jox shaykhuna al khadim ñam jamono ñepp di ma sey yemu tek na serigne bi ci barab bo xamne moko fate gindi na ñepp fimne tek na serigne bi ci barab bo xamne moko fa tek gindi na ñepp fimne yal nañu am njub ak jubal ci barkem fuñ man di sax di roy jefam ak yi melaw yal nañu boole suñ jef ak suñ yene jox ko serigne touba mi raw ci diine serigne bu mag bi mo waral adama gey am pass pass ak diine te der ci le mo ngoy serigne bu mag bi mo waral adama gey am pass pass ak diine te der ci le mo ngoy motax mu gedd aduna ak bonam gi won nako luy tax xolatul natam gi liggey la boole ak njubak ak dawi neen di jef lu bax ba jitu gaay rombu len yalla nañu am ngeureum lu reey ci barkem bi doni afatin telaq ay melom yalna ñu doon koy sax ci julli juroom ci waxtu yañ ko tan ak bëggu xadim yalna ñu doon koy sax ci julli juroom ci waxtu yañ ko tan ak bëggu xadim sëriñ bu mag bi mo waral sëriñ mbay sar nek ci buntu bi yalla tay toga ka xaar sëriñ bu mag bi mo waral sëriñ mbay sar nek ci buntu bi yalla tay toga ka xaar lum am joxa sëriñ bi boole ak lamu jëf fam tollu day yok di daw ay jëfi kaf majzub la deful roy ko yalla ko xamal lo xamne ni jangu ko yalla ko teral yalla ñu am ep cër bu reey bu ñepp yem ci daraje cheikh babakar ak luñu lem yalla ñu sax ci señ bi ak bëggem ga yalla nañu koy roy ci ñub ak farlom ga señ mag me mo wara cheikh ibra sar wakil lu jull yalla tay deg lo ka xaar señ bu mag bi mo wara cheikh ibra sar wakil lu jull yalla tay deg lo ka xaar set na ci biram set ci bitti moko xey xamna señ bi yalla bur bi fay ko xey set na ci biram set ci bitti moko xey xamna señ bi yalna bur bi fay ko kay yalna ñu yalla may ci mom ab xol bu set ak wax ju set ak def ju wer tay gëna mat yalna ñu yalla may ci mom ab xol bu set ak wax ju set ak def ju wer tay gëna mat señ bu mag bi mo waral mbacke busu ragal borom bay sama nday ben pusu señ bu mag bi mo waral mbacke busu ragal borom bay sama nday ben pusu fam tol day julle ka jangatay xamal ña xamuton fam tol day gëna ragal mo jitu gaaya raw ne len mo farlu yalla ko jital faw mo ko raglu yalla ñu yalla may ci barkem mbeg mu sax ak gep ko lité te dande bepp nax yalla ñu sax ci alfan ak sax goor sax ci khasida ki ndigal bay genn goor serigne bu mag bi mo wara sun mam ja cheikh anda safon xoram di laq la ko neex serigne bu mag bi mo waral sun mam je cheikh anda safon xoram di laq la ko neex mo sopp serigne touba tegam boromam mo lem biram bay anando ki domam mota bi modi weru way mo bari ndam mo boli aduna ak eleg mo jere gem yalla ñu yalla may ci mom ay barke yi top sun lepp ñu werta fekke yalla ñu am ci mom ridan wa rahma ma salamatin biduni ghumma serigne bu mag bi mo waral ma ndumbe di dawinen ak kafé fum fi xumbé serigne bu mag bi mo waral ma ndumbe di dawinen ak kafé fum fi xumbé liggéey di jox serigne bi raw rawa lel la mas def fum tollu moko barkel aduna ji lepp la jay jox serigne bi day bay di yalwan diko jox serigne bi yal nañu am njabot gu jup ci barkem guy sax ci sopp serigne bi ak ladik jubom ñi dund tay fekk di tal di sante yal nañu don ci yoon wi ben jant serigne bu mag bi mo waral daru hasan njaay laqeler ba ñepp xamne mo fi gën serigne bu mag bi mo waral daru hasan njaay laqeler ba ñepp xamne mo fi gën fam ma sa yendu ñepp xamne nit ko baax yendu na fofa meusta dekk neegi tax fam ma sa yendu ñepp xamne nit ko baax yendu na fofa meusta dekk neegi tax lum am serigne bi la ko jox mo farlu kenn du ko raw bu ëllegé day wallu lum am serigne bi la ko jox mo farlu kenn du ko raw bu ëllegé day wallu yal nañu am barke ci mom buy law di wey di top sun sëdiyé di dolé gëna reey yal nañu set ci ay ayib yu neub ak ragge xol yal nañu señ bi teub señ bu mag bi mo waral ma samba mbacke deful luy tax mu tit ci bis ba señ be ko yar mo jox ko ay melam mu yor mota bi mo bax mo lewet mo gëna tar mo sopp señ touba te fonku diine mo fonku nit ñu bax ña mo am yene mo sopp señ touba te fonku diine mo fonku nit ñu bax ña mo am yene yal nañu don koy joxe ngir yalla kesse ak jëmmi señ touba ba dootuñu déssé yal nañu raw gaaya rawon ak ni ñëwaat ci yoonu señ touba te kenn duñu rawat serigne bu mag bi mo waral ma samba job sam gisul morom te gem serigne ba serigne bu mag bi mo waral ma samba job sam gisul morom te gem serigne ba mo meuna jëf mo neewi kaf mo bari yiw mo bari ndam reyna ngeenel mo meuna daw raw na ci tour ba moko selli sama nday wero badar seigne modou job ya tedd bay yalla ñu yalla may ñu set ak suñu xol ak suñu wax ak suñu jëf kenn duñu xul yalla ñu yalla may ñu set ak suñu xol ak suñu wax ak suñu jëf kenn duñu xul suñu yene don mbegum sëriñ bu mag bi ñuy laqé leer tay raw ñaraw ci tour bi min duni afatin wala akdari fi hadhihi ad-dari wa tilka ad-dari yalla nañu aggalé ci sëñ bi yene yalla nañu don mbegum murid ak diiné amina amina nelen amina ci daraja ñettew fi ak ñawona amina amina nelen amina ci daraja ñittew fi ak ñawona kon su ko defé haaju ñentel bi kon fofu la yam mu dess nak haaju mujj bi walal wakilul lasir mananu yusiduni bi jayi wa yakhini min shaqawati هو العلي النسير الحنان يرفعني بجاهي ويوليني العبادات.